Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład lodówka Amika. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 2099. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia. Minęła 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad połowa Polaków opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Nie żyje 25 osób, w tym turyści. To tragiczny bilans pożaru w klubie nocnym w Indiach. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku o bon ciepłowniczy. Termin mija 15 grudnia. 59,4% Polaków uważa, że w związku z obecną sytuacją międzynarodową Polska powinna przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Prawie 31% pytanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu, a 10% nie ma na ten temat zdania. Sondaż przeprowadzono między 21 a 23 listopada. Przepytano 1000 Polaków. Strażakom udało się opanować pożar kamienicy w centrum Będzina w województwie śląskim. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt osób, informuje Paweł Wolny ze Straży Pożarnej w Będzinie. Jest 14 zastępów, około 45 osób na miejscu. Sytuacja jest opanowana. Działania polegają na dogaszaniu pogorzeliska i przeszukiwaniu go. Pożar w budynku wybuchł około godziny 3 w nocy. Objął mieszkanie, dach oraz drewnianą klatkę schodową. Dwie osoby opuściły budynek o własnych siłach i jedną 70-letnią kobietę strażacy ewakuowali z balkonu. Poszkodowana trafiła do szpitala. Co najmniej 25 osób, w tym turyści, zginęło w pożarze klubu nocnego w Arporze w indyjskim stanie Goa. 50 osób zostało rannych, kilka jest w szpitalach. Pożar wybuchł w nocy w kuchni lokalu, najprawdopodobniej na skutek wybuchu butli z gazem. Większość ciał znaleziono w pobliżu kuchni, co sugeruje, że ofiary to personel klubu. Świadkowie opisują panikę w lokalu, w którym w chwili zdarzenia bawiło się około 200 osób. Według relacji ogień pojawił się podczas odpalania petard. Wobec właściciela i menedżera klubu wszczęto postępowania. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku o bon ciepłowniczy za drugą połowę kończącego się roku. Termin mija 15 grudnia. Na jakie wsparcie można liczyć, przypomina minister energii Miłosz Motyka. 1750 zł w tym najwyższym przedziale, jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom ryzyka związanego z cenami ciepła. Natomiast to jest na ten rok, na rok przyszły, to będzie 3,5 tysiąca zł. Celem wprowadzenia bonu ciepłowniczego jest wsparcie dla osób gorzej sytuowanych, korzystających z ciepła systemowego. O tym, komu przysługuje pomoc, można dowiedzieć się w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie, a także u dostawcy ciepła. Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. To hasło znane w całej Polsce, ale wciąż za mało wcielane w życie. Podczas wczorajszej charytatywnej gali Fundacji Cała Polska czyta dzieciom, prezes Irena Koźmińska podkreślała, że w zabieganym świecie ten prosty rytuał jest dziś bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Jak widzę ludzi zaangażowanych, chętnych do tego, żeby krzewić ideę czytania dzieciom, a jest ona coraz bardziej potrzebna, coraz bardziej ważna, bo rodzice są zajęci, rodzice mają tyle spraw na głowie, że tych 20 minut dziecku nie oferują. Dziecko musi wiedzieć, że jest kochane, a okazujemy mu miłość, będąc z nim, poprzez nasz czas spędzany mądrze na czytaniu. I do tego wszystkich zachęcamy. W przyszłym roku kampania Cała Polska czyta dzieciom będzie obchodzić 25-lecie. To był Serwis Trójki.

Mercury Rev na dobry początek dzisiejszego sanatorium. Ten utwór, myślę, o każdej porze brzmi bardzo dobrze. I kolejny przykład tego, że warto przeglądać stare taśmy. Nie tylko tak zrobiła Yoko Ono, odnajdując niepublikowane utwory Johna Lennona. Tak czyni wielu artystów. No i tak zrobił Jonathan Donahue w 1998 roku. Przypomniał sobie, że dekadę wcześniej napisał dla ówczesnej swojej grupy The Flaming Lips utwór, który pozostał w formie demo, nienagrany, więc wyciągnął taśmę, pokombinował i podarował swojej nowej grupie Mercury Rev klasyczną już dzisiaj kompozycję. W sanatorium, jak to zwykle bywa, sporo wspomnień. Będzie także temat przewodni, czyli grudniowe piosenki z miesiącem w tytule. Jest takich pozycji sporo, niekoniecznie właśnie świątecznych i one zabrzmią do godziny 13. Sięgniemy także po nowości, a skoro Nick Cave podsuwa nam swoją nową płytę, wprawdzie koncertową, ale jednak nową, to dlaczego nie zrobić z niej użytku? George. I went out walking the other day, the wind hung wet around my neck, my head it rung with screams and groans, for the night I spent amongst her bones. I passed beside the mission house where that mad old buzzard the reverend shrieked and flapped about life off the undead. I thought about my friend Michelle, they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. Bloody halo like a think bubble circling his head. All right. And I bellowed at the firmament, looks like the rain's ahead of sail. And the walls ran right around me and washed me all away. Papa won't leave your boy. Papa won't leave your hand. Papa won't leave your boy. The night is long and the night is dark and many fall by the side. Papa won't leave your hand. So there ain't no need to cry. And I went on down the road. He went on down the road. Oh yeah, I went on down the road. He went on down the road. Exhausted like something you should pity. Spent an age spotted by the sizzling wires of the city. Reminded me of her face, her bleaching hungry eyes. Her hair was like a curtain, falling open with a laughter and shut down with the lies. But the ghost of her still lingers on, though she's passed through me and is gone. Some dogs say a ball can rain children on the street. The tears that we will weep today will all be washed away. But the tears that we weep won't weep again tomorrow. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. The night is long and the night is dark. Many fall by the side. Papa won't leave you, Henry. So there ain't no need to cry. And Into the house with its blood-red bowels, where wet-lipped women with greasy fists crawl the ceilings and the walls. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Fill me full of drink. They led me round the rooms, naked according to rhythm, till everything went black and I came down. I walked so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag and a whalebone course, a dream and a dick across my cheek. It's end of the shame, it's end of the yell, it's end of the fucking pain. And I wasn't right around there. Cały czas w znakomitej formie. Wild Caught Life, album powiedziałbym pompatyczny, niemal barokowy, duży skład, duże aranże, mnóstwo dodatkowych partii wokalnych. Cave ma jak zwykle ogromny apetyt. Ciekawe, co będzie dalej. Słuchając tej nowej płyty koncertowej, zastanawiałem się, ile razy oglądałem Cave'a na żywo. Wyszło mi, że 6 razy, ale nie dam sobie głowy uciąć. Pamiętam dokładnie ten pierwszy raz. No, to był pamiętny wieczór, sala kongresowa w Warszawie. 23 maja 1997 roku. Drugi z dwóch pierwszych koncertów Nicka Cave'a w Polsce. Na tym pierwszym doszło do słynnych tańców na scenie. No ale zawsze potem było emocjonująco i bardzo energetycznie, i tak jest również na tej nowej płycie. Album już jest, chociaż to jest z jednej strony pamiątka koncertów, które niedawno się odbyły, ale trasa cały czas trwa. W styczniu artysta wystąpi w Australii, w lutym w Nowej Zelandii, a później powraca na Wyspy Brytyjskie i do Europy, na Stary Kontynent. Zaglądam na trasę, blisko 30 dat, czyli ciąg dalszy trasy koncertowej. 2 lipca koncert na gdyńskim Openerze. To my teraz sięgamy po muzykę zespołu, który zagrał w tym roku koncert w Polsce, ale akurat ta kompozycja idealnie pasuje mi do naszych niedzielnych spotkań. TV on the Radio. Echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Take my hand, sweet, and married will be alone in receiving. Ours is a feeling not that they would see. They don't know that we could be the way a cradle escaped the sea. And your raven-haired mama caught 20 in the shadow of your family tree. Your haunted heart and me brought down by the old Archean's time has come. And in the shadow of the gallows of your family tree, there's 100 hearts or 3 of the blood to the roots of evil to keep it young. Family Tree, TV on the Radio. Jeden z moich ulubionych utworów tego zespołu, przyznaję. Tak już jest od lat, chociaż nie zagrali na tym katowickim koncercie tej kompozycji. Niedzielne przyjemności w Trójce. Do nich z pewnością należy twórczość Lawrence'a Haywarda, albo po prostu Lawrence'a pod różnymi szyldami. Dzisiaj sięgnę po jego pierwszy zespół, Felt, i wydany 40 lat temu singiel Primitive Painters, nagrany z Elizabeth Fraser. To jest najbardziej znany utwór tej grupy, największy przebój, choć oczywiście w kontekście w tej formacji trudno o przebojach mówić. Primitive Painters to piękny utwór, ale sięgam po niego zainspirowany, przyznaję, rozmową z Lawrence'em opublikowaną ostatnio w serwisie Pitchfork. Wywiad przeprowadził znakomity dziennikarz Simon Reynolds. No i w rozmowie a propos tego utworu pada stwierdzenie, że oczywiście Primitive Painters to był spory niezależny przebój na wyspach, ale gdybyśmy, mówi nieco rozczarowany Lawrence, nagrywali dla dużej wytwórni, trafilibyśmy do top 30, czyli absolutnej czołówki brytyjskich singli. bardzo lubię powracać do tej kompozycji Primitive Painters, Elizabeth Fraser i Felt. Zespół, przypomnę, założony w 1980 roku w Birmingham, wydał 10 albumów, po jednym na każdy rok dekady, a potem zgodnie z planem Lawrence rozwiązał grupę. Jedynie co nie poszło zgodnie z planem, to ogromna sława, bo w cytowanej już rozmowie z Simonem Reynoldsem artysta mówił tak: wyobrażałem sobie, że Felt będzie naprawdę wielki i że kiedy się rozpadniemy, będzie o tym głośno w wiadomościach, a ludzie w telewizji będą mieli łzy w oczach. No niestety, po rozwiązaniu Felt płakali nieliczni, choć dzisiaj odnoszę wrażenie z perspektywy czasu, że ta muzyka nabrała zupełnie innego koloru, słucha się jej bardzo dobrze. Może zmieniłbym jedynie kwestie produkcyjne, ale to jest już tylko kwestia gustu. Przy okazji Lawrence cały czas nagrywa, tym razem z nowym zespołem Mozart Estate. To teraz u nas czas na pierwsze grudniowe piosenki zainspirowane tym miesiącem i właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że będzie to trochę skojarzenie niezamierzone. To znaczy w roku 1989, kiedy Felt rozwiązywał się i kiedy Lawrence oczekiwał, że wszyscy będą płakać, urodziła się właśnie ta wokalistka. Co więcej, był to grudzień 1989 roku. Stąd tytuł piosenki Back to December ma sens. Made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back. You gave me roses and I left them there to die. December, turn around and make it all. go back in time and change it, but I can't. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. December, Taylor Swift. Artystka ciągle wracałaby do grudnia. Dlaczego nie? O grudniu też ma coś niecoś do powiedzenia Norah Jones. December. Do grudniowych piosenek powrócimy już po godzinie 12, natomiast teraz zaglądam do kalendarza. No i bardzo proszę, pierwsza informacja, która pojawia się, to ta, że 7 grudnia 1949 roku urodził się Tom Waits. No i od razu sobie pomyślałem, takiemu to dobrze. Nagrywa, kiedy chce, koncertuje, kiedy chce. Opowiadałem Państwu o licznych nagraniach koncertowych Nicka Cave'a, no ale w przypadku

Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. Hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on. You gotta hold on. Hold on, Tom Waits. Dziś obchodzi 76. urodziny. Wokalista, kompozytor, instrumentalista, autor tekstów, poeta, aktor. Wiele by mówić. Człowiek wielu talentów. Bardzo żałuję, że tak rzadko nagrywa. No ale cóż, z tym już chyba nic nie zrobimy. Jakoś dzisiaj wracam do Nicka Cave'a. Wspominałem jego pierwszy koncert w Polsce, właściwie dwa koncerty w sali kongresowej w 1997 roku. I w tej samej sali, która zniknęła i wciąż nie wiadomo, czy kiedykolwiek powróci, wiosną 2000 roku Tom Waits wystąpił w Polsce. Dla nas zaśpiewa raz jeszcze, a nasz turnus sanatorium wciąż trwa. Przypominam, wracamy po serwisie. Little drop of poison nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Never get a wish from a bone. Another wrong goodbye. And 100 sailors. That deep blue sky is my home. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Zapraszamy do reklamy.